yaşamadım hiç. Gözlerin karşıma bir daha çıkamadı hiç. Sana seni unutacağımı söylemiştim. Ama ben bunu asla başaramadım hiç. Başkalarında seni aramadım hiç. Çünkü onlarda biliyordum sen yoktun. Başkalarını da sevemedim hiç. Çünkü onlarda biliyordum ben yoktum. Yaşıyorum ama ölüden bir farkım yok. Biliyorum umudum günden güne tükeniyor. Ve biliyorum bu duygularımın çaresi yok. Günden güne benim nefesimi tüketiyor. Hayallerimin peşinden gidemedim. Seni fazla rahatsız etmek istemedim. Çünkü eğer peşlerinden gitseydim, yolum yine en sonunda sana varırdı. Bilmiyorum ellerini tutsam, bilmiyorum gözlerine baksam, bilmiyorum esarette olsam, söylesene geçer miydi tüm bu acı. Yürüyorum anıların olduğu yerde, yürüyorum caddelerde hep sen. Bilmiyorum görür müyüm yeniden, beni bıraktığın bankta ölürsem. Yaşadıklarımızı ben inkar edemem, denesem bile gönlüme söz geçiremem. Seni seviyorum, bu da bir neden. Seni seviyorum, budur beni küstüren. Tüm bu dünyaya, tüm bu hayata, tüm bu kadere, tüm bu acıya, tüm bu yaşama, tüm bu umuda, beni küstüren seni sevmektir. Kendimden vazgeçtim.